الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسمك ربك الذي أعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غصاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سورة أعلى سرى يا مستقل باب شروقي سورة زحا پوری چاہیے کہ با مضامین دا توحید و رسالت اور سرا دا قیامت دا غزی تزہید او تسلی پیغمبر لا سوره اعلا دعوه دا اثبات دا توحید عقلی و دلیلون سرا او ذکر اکلا پسبح مناسبت امخ کی سوره طارق سرم داو چه داغی پا آخر کی تخویب بیان شو چه محل الكافرین امحلهم رویدہ چه پیغمبر محلت ولورکا عذاب شتا دیخو وخوت شتا. ندی صورت اول کیوی چه سبح ندی محلت حکمت سدی دل چې کدي دا مسله ذکړه بیا عذاب نه کړه دا عذاب د دفې لپاره سبب د الله وحدانیت ته د الله تسبیح او حمد ثنا دي کچر دي دا شروع دا عمل بیا و عذاب نی سکه اغی پسی راوڑا دیم داوچ سوره طارق کی ویلو سلورم کی ان کل نفس لما علی حافظ چهیسی و نفس نشتا مگر پاغی باندی پورا نگرانی دا حفاظت تھی. سورہ اعلیٰ کی اغسی صفات تو الوہیت بیان کرو چی حافظ اللہ دے خالق اللہ دے مربی تربیت اللہ کی صفات تو الوہیت بیان کرو درین داو چلتے دے انسان حقارت بیان کرو چه انسان تا ولی انکار کے ولی تکذیب کے مما خلق حل تحویلو چه دیز سنہ پیدا شوئے سورت اعلیٰ کی بواوئی چه بس اللہ پیدا کرے خلاقا پسوا تش پیدائش نا پیدا کړی هم دی برابر کړی هم دی په خپل صفاتونو باندې او قدر فهدا انداز کړیوم دی او دنیا د زندګۍ د پاره ولا عقل فکر د عمر کړی دی ارسی کړی دی سلورم دا چې د قران په حق کې ویلو چې نو لقول فص دا قران یو ډیر واضح بیان دی جدائی راولی دا حق و باطل سور اعلا کی باوی پیغمبر تا چدا پرین دی سنقرئو کا فلا تنسا منگ دا قرآن تا تدرکو نازلو فور جپری اے ندی منزم داو چویلو یوم تبل السرائرو قیامت ورځ داسې ده چې وی کې برازو نخکار شي نو دې صورت کې وی څو په ښکار کوي انه یعلم الجهر وما يخفى بس الله دې ابار زپوي هغه تر څو معلوم دي که ښکار دي او کپټ دي نو الله ته معلوم دي هغه رازونه هغه ښکار کوي کنه کګم دا چې تسلی ذکر کړ پیغمبر لا مخکې صورت کې چې نوم یې کیدو نه کیدن پاکی ذو کیدا دی چلو نه کی تدبیرو نه کی الله وي زداري جواب کوم زین انتظام کوم سور اعلا کی وطا نعمتون بیان کو چه سلامت انگوا تا معنی ما دیر احسانات کلی دی آدری و ذکر کی سنقرئو کا قرآن میں تدر کلی دی منو یسرو کا جنت لاربت آسانو ما وم داو چلته وی محل حدی صورت کې وی ذکر دا مهلت د صد پاره ده دا د بیان د پاره ده دا د نصیحت د پاره ده چې کو پوښو ته به وستا اتم داو چلته حقارت بیان کړي انسان چې انسان زان توغورا فلیان در الانسان زان توغورا تولی تکذیب کہے صورت اعلا کی داغی علت بیان کن چیزا انسان ولی تکذیب کی زان تنگوری اوخ پل حقیقت باند نظر نا چی در دنیا دا محبت توجنا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا واللسم کی وی دې ټولو سبب داد تا دنیا له ترجیح ورکړی دا دنیا هم ورکړی دا آخرت هم پرېخې چې هغه باقی دی فانی مواغستو باقی هم پرېخو دو دا علت بیان کو د انسان د غفلت او د انسان د سرکشه دا دې زکه دنیا کې غافل دي ان سوره دا اعلا دعوه توحید دا سبح سمانا الله پاک وګاڼه د سنا د شریکانو نه چې الله سره شریکان نشته د نازولونه چې الله نازول نشته او دا غسی دا غوثان و قطبان انا دا دین اللہ رب العزت پاک دے سبح تسبیح دا اللہ دیتوئی کنا چا اللہ با دا ہر کمزورینا دا ہر عیبنا او دا ہر نقصاننا پاک گنی دا مطلبی دا سبح دعوی توحید ذکر کئی او باغی باندی دری دلیلونا الَّذِي خَلَقَ فَصَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا وَالَّذِي اَخْرَجَ الْمَرْعَا تدری دلیل دعوی توحید تسبح يا ولله دا یو مضمون دی چې دې ته مضمون د توحید ویل شي. دې مضمون دی ترغیب قران ته سنقری او کا فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. پیغمبر توی جدو کار کوا زبا تعالی دو نعمتو نظر کما ایو کار زاد چې قران م پرېدا فلا تنسا ازویم دای چې فذکر بیان کوا دعوت کوا دا نعمتونه سنو کړو کا او ان یسرو کلل یسرا قران دې نعمت چې ځامه تنازل کو او لار به آسانکم توفیق به زل درکم د جنت. دا دویم مضمونو ترغیب قران ته بیا بیا فذکر ان نفعت الذکر او دا غزی تسلیم سیذکر من یخشا و یتجنب الاشقا او بیا تزہید فی الدنیا دریم مضمون دے تزہید فی الدنیا تدریم مضمون دے سورة اعلیٰ شپار اسم کے ذکر کی بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و مابقا تسو ورکڑے جوند دنیا فآخرت باندی دلم ترجیح ورکړی دا تیسره ډیر محبت ته ټول ژوند ارسوم دي توقف کړی دي اخرت هم یې ورکړی دي. نظرې مزامین دي سورته اعلی کې یو مضمون د توحید چې سبح او غیر سره دلائل درې قسمه دې مضمون د ترغیب قران ته چسنو قریوکا فلا تنسا قرآن در کوم دل پریدیما او دریم دنیا نمخوارا دنیا تا مگورا دنیا سر تعلق مساتا دی دیر خلق پاتی کو دا آخرت ناو دا جنت ناو دا اللہ دا رضا ناو دا نعمتونو نا دی پاتی کرن خواه نیو بہتر ترتیب په دې صورت کې چې الله رب العزت وی زما توحید او معنا د عذاب نه او بچ نو باندې وی منم یې هو د دې ذریعہ به څنګه به منم ما ته پته نه لګي نو ته وی چې قران راواله توحید بابا دی کس دا کہے قرآن را نبیہ ورطوی چیز دی قرآن نبتا سشی محروم کئی قرآن ترکاوٹ سشی دے محبت دا دنیا دی نظان ساتا اللہوی توحید سنگ از دا کہے قرآن را والا دنیا ته مګورا بس کامیاب وشو. ابیا ول نقل پیش کئ چې دا سه کامیابی به ته حاصل شي لکه بخوانو انبیاء ته چې نازه له صحف الاولى صحف ابراهیم او موسی دا سه کامیابی به حاصل شي تا ته. ترغیب توحید ته اول کیم ورکو چې سبح او بیا ور پسې سوار لسم کیم قذب لحمن تزکا فذکر اسم ربی فصلا. اللہ وی کامیاب شاہ سڑے چیزا نی اسات شرکنا او دا اللہ نمی واغست پو احدانیت سرا اول او بیا عبادتو نکل کامون دے کنور دی داغی نمبر دویم دے اصل کی اول و توحید دکی وذکر اسم ربه ابي ارستو به عبادت کی نو قبلی کی با ترتیب اعداد ہے حکم خلق چی مخ کی عقیدہ نہ صحیح شویا دل صفاتنا وحدانیت نہ معلوم کرے او غرازی منزنا کی عبادتوں کی نو اخو نو قبلی کی دا مطلب د صورت اعلی ډیر مختصر چې الله وی زما توحید قبول کا هغه داده چې زما نوم به پاک کړي زما ذات به پاک کړي دې ټولو شرکیاتو نه چې د دنیا کې خلق کوي کنه بت پرستی باندې کوي قبر پرستی باندې کوي پیر پرستی باندې کوي دین وزان ساتي سبح او د دې لار صدا قران دراوخ قران وکاله د کول شي چې دنیا د محبت نزان بچ کی او اخر کې نقلی دلیل د انبیانو ذکر کو چې د سوره اعلی دا مضمون چې ډیر اعلی دی د پخوانو کتابونو کې عمر اعلی وو لکه موسی علی السلام او ابراهیم علی السلام حضور چې جبه بدلوا لباس بدلو عربی نوا نور مضمون او مفهوم دغه وخا آخر دا.